امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، راضی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر حور و ملک، در آسمان ها فکنم سبو بریزم ساهر شکنم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب در سر شوری امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، راضی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب امشب یک